5% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 sierpnia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dwa weta i skarga prewencyjna to ostatnie decyzje odchodzącego prezydenta Andrzeja Dudy. Do końca roku ceny prądu zamraża ustawa wiatrakowa. Minister klimatu liczy na podpis nowego prezydenta. Panie Karolu, obiecał to pan w kampanii wyborczej wszystkim Polakom. W incydencie z białoruskim dronem Litwa prosi NATO o natychmiastowe działania. Ostatniego dnia urzędowania Andrzej Duda wetuje dwie ustawy i składa skargę prewencyjną. Odchodzący prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która zakłada, że z pomocy psychologa bez zgody opiekuna mogą korzystać dzieci po 13 roku życia. Zdaniem Andrzeja Dudy taki przepis jest wątpliwy konstytucyjnie i godzi w prawa rodzicielskie, a samodzielne korzystanie z terapii może być dla dzieci niebezpieczne. Tworząc projekt, mieliśmy na celu dobro dziecka i jego opiekunów, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka praw dziecka. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że zapisy nakładają obowiązek informowania rodziców lub opiekunów o tym, że dziecko zgłosiło się do psychologa. Z pomocy psychologa młody człowiek mógłby tylko i wyłącznie skorzystać, kiedy będą to podmioty świadczące pomoc psychologiczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Psycholodzy, którzy pracują w publicznych jednostkach, są osobami, które mają odpowiednie wykształcenie, są poddawane superwizji. Tam nie może po prostu pracować żadna osoba, która by nie spełniała kwalifikacji do tego, żeby mieć kontakt z młodym człowiekiem. To jest bardzo mocno uregulowane przez prawo. Andrzej Duda zawetował też dwie ustawy. Dotyczą likwidacji Akademii Kopernikańskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika oraz zmian w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na podpis już nowego prezydenta czeka nowelizacja przepisów, która zamraża ceny energii elektrycznej do końca roku. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tak zwanej ustawy wiatrakowej. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska liczy, że Karol Nawrocki złoży swój podpis. Potrzebujemy tej zmiany istotnie, żeby polskie rodziny mogły liczyć na niższe koszty życia i żeby polska gospodarka była konkurencyjna. Panie Karolu, obiecał to pan w kampanii wyborczej jako kandydat PiS na prezydenta wszystkim Polakom, którzy na pana głosowali, również tym, którzy na pana nie głosowali. Apeluję o spełnianie obietnic wyborczych. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostanie zamrożona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Sejm odebrał immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej liczy, że śledczy teraz będą mogli rozliczyć byłego ministra z działalności. Raz na zawsze rozliczyli tego szarlatana wraz z grupą rekonstrukcyjną, która za państwowe pieniądze prowadziła politykę antypaństwową przez wiele, wiele lat. Złożyłem 41 zawiadomień do prokuratury, z czego 21 zawiadomień dotyczy bezpośrednio Antoniego Macierewicza, więc tak, spodziewam się, że jest to raczej początek niż koniec. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości broni byłego szefa podkomisji smoleńskiej i uważa, że zarzuty prokuratury są bezpodstawne. Prześladuje się, represjonuje się człowieka, który bezkompromisowo dążył do ustalenia tego, co się stało w Smoleńsku. Myślę, że to nie pierwsze represje wobec Antoniego Macierewicza, ale siedział już w więzieniach komunistycznych, to i poradzić sobie z prokuraturą czasów Donalda Tuska. Za ujawnienie informacji niejawnych Antoniemu Macierewiczowi grozi do 5 lat więzienia. Marsz pamięci przeszedł wieczorem ulicami stolicy dla uczczenia cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. Józef Abramczyk. Jestem mieszkańcem Woli, a Wola ucierpiała najbardziej z całej Warszawy. Bo trzeba pamiętać, po prostu. Ktoś musi, jak nie my, to kto? Ja jestem mieszkanką Woli, tak? I to jest dla mnie bardzo ważna uroczystość. To jest nasz obowiązek być tutaj. Warszawa jest jednym wielkim cmentarzem, po którym chodzimy, więc nie możemy o tym zapomnieć. I dlatego jesteśmy tutaj każdego roku. 5 sierpnia 1944 roku rozpoczęła się rzeź Woli. W ciągu kilku dni hitlerowcy zamordowali kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tej stołecznej dzielnicy. Litwa domaga się natychmiastowej reakcji na to po incydencie z białoruskim dronem. Litewska prokuratura i wojsko informują, że bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy. Został odnaleziony w piątek na poligonie wojskowym w centralnej części kraju. Szefowa resortu obrony Dowile Szakalienie oświadczyła, że Wilno oczekuje od sojuszników rozważenia rozmieszczenia na Litwie dodatkowych systemów obrony powietrznej. Będziemy rozmawiać o rozmieszczeniu na naszym terytorium dodatkowych sił, w tym także eksperymentalnych, co da możliwość przetestowania, w jaki sposób można działać w zmieniających się warunkach. W tej sprawie Litwa wystosowała list do sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Przestrzeń powietrzna i bezpieczeństwo Litwy to również przestrzeń powietrzna i bezpieczeństwo NATO oraz Unii Europejskiej, podkreślał szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. Minister zaznaczył, że w obecnej sytuacji kluczowe jest okazanie solidarności ze strony sojuszników. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Tour de Pologne nie powinno zabraknąć emocji. Start i meta w Wałbrzychu. Kolarze będą mieli do pokonania kilka podjazdów w Górach Sowich. Liderem jest Francuz Paul Lapeyra. Z Polaków najlepszy Rafał Majka, który zajmuje 9. miejsce. Majka spodziewa się dziś bardzo intensywnego dnia. Ja myślę, że będą ataki od startu i także będzie szarpanie od startu i może się wydarzyć wszystko. Mamy silną drużynę i wiadomo, dla naszej drużyny czym cięższy wyścig, tym lepiej. Start o 12.15, na mecie ci najlepsi powinni być około 16.30. Ja jeszcze tylko przypomnę, że patronem medialnym Tour de Pologne jest Polskie Radio. Sensacja w meczu potencjalnych rywali Lecha Poznań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Dynamo Kijów w Lublinie w roli gospodarza przegrało z cypryjskim Pafos 0-1. Lepszy z tej pary będzie rywalem Lecha w czwartej rundzie, ale najpierw poznański zespół musi ograć, co nie będzie łatwe, Crvene Zvezdę Belgrad. Pierwszy mecz już dziś. Na koniec jeszcze jedna piłkarska informacja. Reprezentant Polski Przemysław Frankowski został wypożyczony z tureckiego Galatasaray do francuskiego Stade Rennes. 30-latek na razie z klubem związał się rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia wypożyczenia o kolejny rok z obowiązkowym transferem definitywnym. W Galatasaray w minionym sezonie Polak wystąpił w 15 meczach i zdobył z nim Mistrzostwo Turcji oraz Krajowy Puchar. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś będzie raczej pochmurno, wystarczy wyjrzeć za okno. Będzie też chłodniej niż wczoraj, bo od kilkunastu stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do maksymalnie 23 na południowym wschodzie kraju, ale spokojnie, upały jeszcze wrócą. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już prawie 8 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Owce jako naturalne kosiarki we Francji już można takie wynajmować. A jak to jest z tą długością tak skoszonej trawy? Wały wiślane przeciwpowodziowe były koszone przy pomocy owiec. A z owcami jest tak, że one mają ustaloną przez naturę stałą wysokość zgryzania, więc zostaje tej trawy, o ile dobrze pamiętam, na wysokości chyba kilku centymetrów, ale już wielkość, nie wiem, pan 5 albo 8. No to w tenisa się nie pogra, ale w piłkę już dałoby radę. Owce to nie posiadam, ale posiadam już psa pasterskiego, także może jakaś spółka z kimś, kto posiada owce? Na pewno spółka zoo. O! O! Lady Punk na początek drugiej godziny naszego spotkania. Michał Jakubik, Stanisław Pierzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Do dziewiątej. Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń. Lady Punk w Trójce w środowy poranek, a serwis Netflix informuje, że będzie serial o historii Jana Borysewicza, czyli lidera grupy Lady Punk. Kiedy premiera, nie wiem, ale prawdopodobnie jeszcze za kadencji Karola Nawrockiego. Ta rozpocznie się dziś. Dziś rozpoczyna się ta prezydentura. Bartek Bielecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, to co się dzisiaj wydarzy? Bo sporo tych punktów programu jest na liście. Tych punktów programu jest sporo. Usłyszymy 3 przemówienia pana prezydenta. Jak liczyłem, dzisiaj rano 5 miejsc łącznie jest w tym programie, no ale nowy prezydent jest tylko jeden. Zaczynamy w Sejmie. Przed 10:00 powitanie ustępującej pary prezydenckiej, bo Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda też w Sejmie się dzisiaj pojawią. Chwilę później na wiejską przybędą Karol i Marta Nawrotcy. Zacznie się Zgromadzenie Narodowe. Przypomnijmy, to są połączone obrady Sejmu i Senatu, więc 560 polityków wysłucha przysięgi prezydenckiej, którą Karol Nawrocki złoży. Od tego momentu już możemy mówić, że nie jest to prezes IPN-u, że nie jest to prezydent elekt, ale pełnoprawny, konstytucyjny. Czyli jeszcze przed południem będziemy mieli nowego prezydenta. Jeszcze przed południem będziemy już oficjalnie mieli nowego prezydenta i jeszcze przed południem usłyszymy jego pierwsze przemówienie. Czy będzie mocne i czy będzie konfrontacyjne, tego nie wiemy. Chociaż myślę, że niektórzy mogą się tego spodziewać. W południe za to para prezydencka uda się do archikatedry świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce. Tam msza święta. Na tę mszę świętą, jeżeli komuś z państwa się uda być odpowiednio wcześnie, to może nawet będzie możliwość wejść, bo jest faktycznie część miejsc w katedrze przeznaczonych dla mieszkańców. Oczywiście będzie trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa, ale taki jest zamysł, żeby też tak zwany szary obywatel mógł w tej mszy świętej uczestniczyć. Potem 700 metrów dalej, godzina 14, to jest Zamek Królewski. Tam Karol Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Tam też, jak już powiedzieliśmy, kiedy de facto Karol Nawrocki stanie się prezydentem, to tam stanie się prezydentem symbolicznie. Przejmie pieczęć, przejmie te wszystkie insygnia władzy związane z prezydenturą. I wyruszy Karol Nawrocki wraz z żoną na spacer. 700 metrów będzie miał do pokonania. Z Zamku Królewskiego pieszo w asyście orkiestry wojskowej przejdzie do Pałacu Prezydenckiego. Tam będzie też taka kolejna okazja, żeby się z panem prezydentem spotkać. Może się zatrzyma, może zrobi zdjęcie, jeżeli wiemy, że Karol Nawrocki nie unika tłumów, więc nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie już taka pierwsza okazja do jakichś rozmów, uścisków dłoni na tej trasie przez krakowskie przedmieście było. Po 15:00 według planu pierwszy raz już właśnie jako prezydent Karol Nawrocki wejdzie do Pałacu Prezydenckiego, ale nie zostanie tam na długo, no bo grafik napięty. 16:30 po raz pierwszy Karol Nawrocki usłyszy z ust żołnierzy czołem: panie prezydencie. To będą uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Tu trzecie i ostatnie już dzisiaj wystąpienie Karola Nawrockiego. Meldunki, krótka defilada i podobno jakaś niespodzianka tajemnicza. Coś na tym placu Piłsudskiego ma się wydarzyć. Będziemy przyglądać się. To już po południu. To już po południu na plac Piłsudskiego też mieszkańcy Warszawy i przyjezdni, bo też wiemy, że są osoby, które specjalnie w celu uczestniczenia w tych uroczystości do Warszawy się wybierają, będą mogli podejść, zobaczyć i wracając z placu Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego. To nie jest długi dystans, ale będzie jeszcze okazja, żeby pana prezydenta po prostu zobaczyć. On faktycznie nawet jest zapowiadany, że w towarzystwie rodaków powróci do Pałacu Prezydenckiego. Tak jak właśnie wspomniałem, cały dzień ma być w miarę otwarty. To nie jest tak, że się władza odcina. Przynajmniej tak zapowiadają współpracownicy Karola Nawrockiego. W tych kluczowych miejscach mają też być rozstawione telebimy, żeby móc te uroczystości oglądać. To wszystko będzie się działo w centrum Warszawy, ale spodziewamy się oczywiście utrudnień. Spodziewamy się utrudnień, bo do 16:00 nie zaparkujemy między innymi przy Senatorskiej, Świętojańskiej, Jezuickiej, Kanonii i Dziekanii. No, najlepiej dzisiaj chyba, jeśli nie jest się zainteresowanym tymi uroczystościami, po prostu unikać tych okolic. Najlepiej unikać tych okolic albo poruszać się pieszo, tak jak pan prezydent. Na przykład. Bartosz Bielecki zapowiadał uroczystości dzisiejsze i będzie je relacjonował oczywiście w ciągu dnia na Antenie Trójki. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. A to już piosenka dnia, Chapel Round the Subway. Podobno ballada, no tak się zaczyna. Somebody wore your perfume, it almost killed me. But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Na platformach streamingowych za oceanem robi furorę Chapel Roan w utworze The Subway. To nasza piosenka dnia. A tematem dnia dziś na razie owce, koszące trawniki i pomysły na biznes. Chciałam się pochwalić, że już jestem o krok dalej, ponieważ koszenie trawy to jest jedno, natomiast każdy trawnik wymaga jeszcze wertykulacji. I jako, że jestem najszczęśliwszą na świecie dumną przewodniczką owczarka niemieckiego, który po prostu jak coś mu się na trawnik rzuci, to on wyciąga pazur i zaczyna drapać. Tylko uwaga, on nie kopie, tylko wydrapuje tę martwą trawę, także my już jesteśmy krok przed tymi owcami. No, w takim razie to nie pomysł na biznes, a na startup. A ja słyszałem, że najlepiej kosi trawę owieczka, gdy jej przygrywa muzyczką trójeczka. Dobrego dzionka życzę. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch is too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. It's a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Going up, stress going up. Life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. kg ziemniaków, krowa i klucze nasadowe. A cóż to za zestaw? A to lista nagród dla sportowców. Tak, prawdziwych nagród. Najwięcej szczęścia do takich nietypowych mają piłkarze, którzy co tydzień są nagradzani jako MVP meczu. No i trafiają się na przykład ziemniaki. O szczegółach Paweł Turski. W niedzielę Argentyńczyk Gonzalo Montiel wybrany został zawodnikiem meczu i zgarnął za to bon na zestaw narzędzi. Kilka lat temu za to Darijan Bojanić otrzymał narty, choć nie umiał jeździć. Jak już przy narciarstwie jesteśmy, to w 2018 roku za wygranie turnieju Planica 7 Kamil Stoch otrzymał rower. Nasz mistrz jednak na tę nagrodę w rozmowie z TVP Sport nie narzekał. Na turniej Stereskości to takie hipne trochę te nagrody, a tutaj za Planicę 7 przynajmniej wiemy, o co walczymy. Oprócz roweru Kamil Stoch otrzymał bowiem 20 tysięcy franków szwajcarskich. Pieniądze, konkretniej euro, można też otrzymać po wymienieniu nagrody za zwycięstwo w zawodach narciarstwa alpejskiego w Val d'Isère. Tam najlepsza zawodniczka otrzymuje krowę. Jako jedyna krowę zatrzymała Amerykanka Lindy Fon. Ci ludzie, którzy mi dali krowę, chcieli ją odkupić. Krowa urodziła jednak dwa cielaki i teraz jest więcej warta, niż mi oferowano. To była dobra inwestycja, widuję ją rzadko. Pewnie traktuje mnie jak babcię. Niestety nie w każdym sporcie zimowym nagrody mogą okazać się dobrą inwestycją. Przekonali się o tym 3 lata temu nasi olimpijczycy, łyżwiarze figurowi. Otrzymali oni za tytuły mistrzów Polski rajstopy. I to jeszcze za duże. Było przykro w momencie, kiedy wyciągnęłam te rajstopy i spojrzałam nawet na te litery XL. Trochę to tak było nie na miejscu. Mówiła mi 3 lata temu Natalia Kaliszek, która rajstopy ostatecznie dała swojej babci. Na szczęście w sporcie zdarzają się też nagrody bardziej praktyczne. Czyli takie do zjedzenia. W miniony weekend taczkę z 55 kg ziemniaków za bycie najlepszym zawodnikiem meczu otrzymał grający w duńskiej lidze Maxim Sulas. W norweskiej lidze za to Lasse Kvista, jako najlepszy gracz Brynę, otrzymał 100 jajek, 40 paczek płatków owsianych i mleko. W Brynę takie nagrody od lokalnych producentów to tradycja. Trwa sezon na kalafiory. Zbieramy najlepsze na niedzielę. Kalafior to źródło najważniejszych witamin. Chwalą sobie nagrody, które będą przyznawane podczas najbliższego domowego spotkania piłkarze Brynę. Ja się tam im nie dziwię, bo sam jako sportowiec amator dostaję takie nagrody. Niespełna 2 miesiące temu zająłem 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas maratonu w Liechtensteinie. Otrzymałem za to osiągnięcie potężną lodówkę termiczną, pełną produktów sponsora biegu. Niech ja spojrzę, co ja tutaj mam. Pasztetowa, kabanosy jedne, drugie, kabanosy mini. No i tak będzie wyliczał. Dużo nagród otrzymał Paweł Turski. A czy państwu, sportowcom, amatorom, przytrafiły się kiedyś takie nietypowe nagrody? Chętnie posłuchamy tych anegdot, ale to nie musi być nagroda sportowa. Może być na przykład taka dla pracownika miesiąca. No przecież wiemy, że szefowie mają bujną wyobraźnię. 22 i 7 trójek to numer do nas. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy. My changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down to Goldie again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. O 10:00 w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Onet sprawdził, jak Polacy oceniają gospodarzy Pałacu Prezydenckiego. 39% badanych uważa, że Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem w czasach III Rzeczpospolitej. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem 15,4%, a tuż za nim kończący drugą kadencję Andrzej Duda, wskazany przez 15% ankietowanych, wynika z sondażu dla portalu. Resort Edukacji zamierza zająć się edukacją chłopców. To reakcja na sygnały o tym, że system bardziej współgra z etapami rozwoju dziewcząt, pisze Rzeczpospolita. Tak jak przez lata wyrównywaliśmy szanse edukacyjne kobiet, tak dzisiaj są pewne obszary, gdzie trzeba wyrównywać szanse edukacyjne mężczyzn, tłumaczyła niedawno szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Wkrótce w MENie ma pojawić się pełnomocnik zajmujący się kształceniem chłopców. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą potrwają do października. Weszło w życie rozporządzenie MSWiA. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że kontrole przebiegają płynnie i przynoszą efekty. Ruch z Litwy do Polski odbywa się na bieżąco. Nie mówimy tu o żadnych utrudnieniach. Odmówiliśmy wjazdu 64 osobom. 49 osób zostało w ramach readmisji przekazanych stronie litewskiej. Służby zatrzymały na wschodzie 14 osób, które pomagały migrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz serwis ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Podatek od zysków kapitałowych zostaje, ale zwolnione z niego będą inwestycje na rynku kapitałowym do 100 tysięcy złotych. W ramach osobistego konta inwestycyjnego będzie można też oszczędzać na lokatach i kupować obligacje skarbowe, ale wtedy z podatku zwolnione będzie tylko 25 tysięcy złotych, czyli ulga podatkowa będzie zdecydowanie mniejsza, wyjaśnia Jarosław Sadowski, szef Departamentu Analiz w Rankomat. Jeżeli założymy właśnie lokatę roczną z oprocentowaniem 5%, no jeżeli możemy wpłacić na nią tylko 25 tysięcy złotych, to wtedy ta ulga podatkowa wyniesie 237 zł 50 groszy. A gdybyśmy mogli wpłacić pełne 100 tysięcy złotych, no to wtedy jest to 950 zł tej ulgi podatkowej. Więc w sumie mamy tą ulgę dla wielu osób niższą o 712 zł i 50 groszy. Jeśli ktoś zainwestuje na osobistym koncie inwestycyjnym więcej niż 100 tysięcy złotych, to od nadwyżki zapłaci niecały procent podatku. Nowe rozwiązanie powinno wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił naruszenie zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym Asa Polska i Capital Service oraz pośrednikowi firmie Infostom. Tomasz Chrustny wyjaśnia, że chodzi o wprowadzanie klientów w błąd przy udzielaniu pożyczek z usługami dodatkowymi. O usługach dodatkowych często nie wspominano wcale lub przedstawiono je jako coś dodatkowego, wręcz prezent. Gdy w kosztach pożyczki uwzględni się opłaty za WASY, czyli usługi dodatkowe, to znacząco przekraczają one ustawowe limity kosztów pozaodsetkowych. Taka praktyka jest niezgodna z prawem. Dlatego firmom grozi kara w wysokości do 10% obrotów. PIT zero dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci będzie kosztować 13 miliardów złotych. Tak wynika z wyliczeń przygotowanych przez Karola Nawrockiego i jego otoczenie, do których dotarł Money.pl. Jeszcze w tym tygodniu, tuż po zaprzysiężeniu, nowy prezydent ma przedstawić projekt swojej sztandarowej ustawy. Na pierwszy ogień ma też pójść ustawa o centralnym porcie komunikacyjnym, przywracająca połączenia kolejowe z CPK do mniejszych miast. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,28. Dziś będzie raczej pochmurno, ale na pewno chłodniej niż wczoraj. Na termometrach kilkanaście stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich. 20 w większości kraju, czy okolice 20-23 to maksimum na południowym wschodzie. Ale może popadać, głównie na północy i wschodzie. No i możliwe także burze. Przed tymi burzami ostrzeganych jest kilka powiatów nad samym morzem. Halo, halo? Państwo dzisiaj o tych owcach koszących mówią, a ja mam 300 metrów ogrodu i zdarza się tak, że bardzo rzadko proszę męża, żeby poszedł ze mną na zakupy i on w tym momencie mówi, że trzeba ogród skosić i spędza tam pół dnia. A tu by się owca pewnie przydała. Ale nie tylko owce dziś na tapecie, także nietypowe nagrody. Co tam państwo dostawali? Słuchamy. Kiedyś na wyścigach samochodowych na rajdzie dostałem dwie rękawice, takie porządne, skórzane, spawalnicze. No to jest dwie lewe i właśnie do tej pory nie wiem, czy to było nawiązanie do moich kompetencji, czy po prostu pomyłka organizatora. Dziękuję. To pomyłka organizatora, na pewno. Dwie lewe rękawice. Czekamy na kolejne przykłady, nie tylko sportowe, 22 i 7 trójek, ale sportowe wieści za chwilę także u nas, bo sprawdzimy, co dzieje się na Tour de Polonii, co dziś czeka kolarzy. Sheena O'Connor w Trójce za 20 minut, godzina 8, a my dziś o nagrodach sportowców między innymi rozmawiamy, nietypowych, 55 kg ziemniaków albo zestaw kluczy nasadowych, tak, możemy nazwać to nietypową nagrodą. Na pewno słyszał też o nietypowych nagrodach Darek Urbanowicz, stały bywalec różnych sportowych imprez. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. No, kiedyś mi się zdarzyło być na wyścigu kolarskim, w kolarstwie górskim. No i tam były różne dystanse, najdłuższy około 100 kilometrów. Porządny dystans. I no to już trzeba się trochę zmachać, parę godzin jazdy w terenie. No i zwycięzca otrzymał dyplom, jak żeby inaczej. No i od i dwukilogramową paczkę na makaronu. No tak, ale wiesz, kolarze muszą jeść kiedyś makaron. Kiedyś mówiono makaron nitki. No bardzo wartościowa. No tak, najpopularniejsze ale danie na Tour de Pologne. To na pewno. Jesteś właśnie z kolarzami dzisiaj Wałbrzych i okolice. Dzisiaj Wałbrzych, podjazd pod przełęczę Walimską, Niedźwiedzica. To mówi się, że to najbardziej taki prawdziwy etap górski tutaj. Wczoraj oczywiście już podjazdy pierwsze, ale dzisiaj to będzie też prawda o tym, kto chce powalczyć w klasyfikacji generalnej. Ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o jazdę po górach, ma Sylwester Schmidt. To jest takie nazwisko, które kibicom kolarstwa wiele mówi. Słynny gregario wielu grup, Liquigasu sprzed lat. Ale także zwycięzca efektownych etapów na Giro, prawda? No tak, na Mont Ventoux, na Delfinacie, coś pięknego, naprawdę. No i Sylwester Schmidt obecnie pracuje w grupie Red Bull Bora Hansgrohe jako dyrektor sportowy i trener. No a wśród podopiecznych ma również wielkie gwiazdy żeńskiego kolarstwa. Mhm. Przypomnę, że w przyszłym tygodniu do boju ruszają panie w Tour de Pologne Women na Lubelszczyźnie. Trzy etapy takie w miarę, no nie są to górskie etapy, no bo Roztocze to nie są góry, ale na pewno trochę pofalowane. Będzie to sprzyjało takim sprinterkom jak Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska, a może Dominice Włodarczyk, która też jest trenowana przez Sylwestra Schmidta, ostatnio zrobiła furorę piękną jazdą, zwieńczoną czwartym miejscem na Tour de France. No ale jeszcze o tych trzech etapach porozmawiałem właśnie z Sylwestrem Schmidtem. No szkoda, że tylko trzy oczywiście, no nie? Dosyć łatwe etapy, co cieszyć będzie Darię na pewno. Jako sprinterkę. Tak, jako sprinterkę. Czy Dominikę? Nie wiem. Chociaż myślę, że jest wystarczająco zmęczona i po górach się najeździła na Tour de France, że może nie marzą jej się teraz wielkie góry jakieś. Myślę, że nawet Karpacz by jej się nie marzył. Nie wiem. Na Roztoczu też będą sztywniutkie podjazdy. Krótsze, boże, ale... No ale myślę, że rzeczywiście dwa etapy takie bardziej pod Darię niż dla Dominiki. Różni się praca z kobietami, z kolarkami od mężczyzn kolarzy? No różni się. Ja bym nawet nie mówił tak kobiety, mężczyźni. No bo tak, to też się różni oczywiście. No ale różni się zawsze praca z jednym a drugim zawodnikiem. Każdy jest inny, tak? A jednak trzeba do każdego podejść, starać się bardzo indywidualnie zrozumieć zawodnika, zrozumieć jego nawet psychikę. No nie nawet, przede wszystkim, tak? Ja nie jestem, jak zawsze mówię, nie jestem trenerem, który po prostu daje tabelę treningową zawodnikowi, tylko wolę zwać się coachem, który gdzieś tam całościowo ogarnia potrzeby zawodnika, to więc... Różni się zawodnik od zawodnika, zawodniczka od zawodniczki. Niektóre typy, że tak powiem, psychologiczne są takie, że nie trzeba zachęcać do pracy. No, rozmawiamy o profesjonalnym kolarstwie, więc to są po prostu ludzie, którzy wiedzą, że muszą pracować, ale czasem trzeba ich po prostu hamować trochę, żeby odpuszczali i się odpowiednio regenerowali. Chciałem właśnie to powiedzieć, że tutaj nie chodzi o zachęcanie, to chodzi o wytłumaczenie, że wcale za dużo to nie jest dobrze. Bardzo łatwo dokręcać śruby i dokładać sobie, jeździć po 8 godzin i wszystkie góry świata, no nie? Trzeba trenować z głową, inteligentnie i zrozumieć, kiedy trenować, a przede wszystkim tam, gdzie się podnosi poziom, no to jest podczas odpoczynku, a nie podczas treningu. Tak, to Sylwester Schmidt. Zapraszamy na Tour de Pologne Women. To w przyszłym tygodniu, wtorek, środa i czwartek na Lubelszczyźnie. Piękne Roztocze. A dziś Wałbrzych i okolice ścigają się profesjonaliści, kolarze z elity Pro Touru. O 12.15 start w Wałbrzychu pod Starą Kopalnią. Tamże meta kilka godzin później. Przed 17 na pewno. No także w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Pewnie też te informacje o wynikach dzisiejszego etapu się pojawią. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję, prosto z Wałbrzycha. Dziękuję bardzo. Za nami morze znużonych spojrzeń, wielka sterta zgubionych lat. Mały Atlas Burz w Trójce, 12 minut jeszcze do godziny 8. Ważny dziś dzień, o czym świadczy między innymi ilość czy liczba policyjnych radiowozów w okolicach także Myśliwieckiej, bo niedaleko stąd do Sejmu. Dziś zaprzysiężenie prezydenta, temat numer jeden polityczny, pewnie także temat numer jeden rozmowy politycznej. Sylwia Białek w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście temat numer jeden, dwa i trzy tak naprawdę, wszystko dzisiaj wokół zaprzysiężenia. Moim gościem właśnie Tomasz Trela z Lewicy. No dla niektórych jest to dziś święto, dla niektórych wręcz odwrotnie, ale dla tych, dla których świętem ten dzień nie jest, no muszą myśleć o taktyce, bo tutaj nowy prezydent zapowiada, że będzie, no, że będzie szybko, ostro, gorąco. Jutro rusza w Polskę, będzie przedstawiał projekty ustaw. No i z tymi projektami to nie do końca równolegle z koalicją rządzącą. No właśnie. I co na to koalicja? Dziś jej przedstawiciel w rozmowie politycznej, ta o 8.13. Już teraz zapraszamy. Down. 8 minut jeszcze do godziny 8, to czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. O czym można pisać piosenki mając 18 lat? Najczęściej o dziewczynach i szalonej nocy spędzonej w klubie. Na szczęście reszta historii tej piosenki jest o wiele mniej banalna. Rok 2004. Internet nadal jest młodym zjawiskiem. Nie ma jeszcze YouTube'a, Instagrama, o TikToku nie wspominając. Jest MySpace, miejsce, które pozwala nawiązywać znajomości i publikować muzykę. W ten sposób czwórka bardzo młodych chłopców z angielskiego Sheffield robi błyskawiczną furorę, stając się pierwszym wykonawcą wykreowanym dzięki sile społeczności internetowej. I Bet You Look Good on the Dance Floor to jedna z piosenek obecnych na demie zespołu, które fani przekazują sobie z rąk do rąk, nakręcając oddolne szaleństwo na punkcie Arctic Monkeys. Napędzany maniakalną partią perkusji Matta Heldersa utwór dobrze wpisuje się w nurt New Rock Revolution, czyli takich wykonawców jak The Strokes, czy The Libertines. Ale jest w nim coś więcej. To charyzma i tekściarski talent Alexa Turnera, błyskotliwie opisującego w tekstach codzienność brytyjskich nastolatków w epoce późnego Tonego Blaira. Bo kto spodziewałby się tu nawiązań do singla Rio Duran Duran, powstałego gdy członków grupy nie było jeszcze na świecie. Przy okazji tej piosenki dochodzi też do swoistego zakrzywienia czasoprzestrzeni. Zanim utwór wychodzi na singlu, do telewizji trafia klip nakręcony podczas występu na żywo. Gdy zespół szlifuje w studiu ostateczną wersję piosenki, chłopaki jednocześnie widzą w MTV swój występ z tym samym kawałkiem. Zanim zespół zaczyna grać, Alex wypowiada słowa "Don't believe the hype". Nie dajcie się zbajerować, ale na to jest już zdecydowanie za późno. Piosenka do wyjaśnienia. We'll be right back.